Ceza suçtan ağır olmaz ilkesi. Bakara suresi 194, söyledim onu. Kabilecilik pişman etmek, katliam, soykırım, yani bunlar demekti. Gerçekten de katliam demekti. Aynı zamanda övgü problemine bir çözüm. Kur'an'ın yaptığı devrimlerden biri bu. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Neden? Övgü problemi insanlığın en kadim problemidir. Çünkü yererek yoldan çıkmaz insan, överek yoldan çıkar. Bu övgü problemine problem olan şey, yaptığıyla övmek değil, yapmadığıyla övmek. Olmadığı şeylerle övmek. Onun için, yani sen dünyanın en güzel, en iyi insanısın, en güzel insanısın. Sen dünyanın en şöyle insanısın falan değil. Bunu da sen biliyorsun. Ama niye böyle konuşuyorsun? Bununla ona kötülük yapıyorsun. Çünkü onu yoldan çıkaracaksın. Onun şeytanı olmaya aday mısın? Yapma böyle. İşte bu problemi dile getirmek için Kur'an'ın ilk suresinin ilk ayeti övgü problemiyle başladı. Överek yoldan çıkaran şeytanlar olmayın. Övgülerin tamamı Allah'a mahsustur dedi bakın. Çok ilginçtir. El-Ayci'nin El-Mevakıf diye bir eseri var. Said Hoca bilir. Okutmuştur da belki. Efendim. El-Mevakıf Osmanlı medreselerinde de okutulan bir kelam eseriydi. Onun girişinde zamanın yöneticisine El-Ayci'nin döşendiği bir methiye var. Allah'ı bir kelimeyle övmüş, sultanı 30 kelimeyle kardeş. Baş edemiyorsun okumakla. Onun için bu ne ya? Bu ne ya? Yani o sultanı kim tutar ondan sonra? Adamı yoldan çıkardın, haberin var mı? Adamı yoldan çıkardın. Adamın şeytanı oldun, haberin var mı? Onun için bir insanı özellikle önde olan, yönetici olan, elinde güç ve iktidar olan, elinde servet olan insanları överken Allah için ona ikram edin, ona zulmetmeyin. Onu onda olmayan şeylerle övmek ona zulmetmek.